Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah sabah namazına kalkmanın fazileti. Sabah namazı. Genelde yazın geceleri kısalınca sabah namazına kalkmaya biraz azalma oluyor. Tabii 30 tane geceleri fazla oturuyor geceleri evde. Televizyon şu giderken uyuyanlar insan böyle sabah namazına gelince vakit gelince uyuyor insanlar. Sabah namazı ve gece namazı mezarda nur hocam nur muhterem böyle. Her namaz cami mezara giriyor. Bilhassa gece namazı ve sabah namazı kabirde nur olacak, aydınlık olacak. Allah korusun, en zoru kabirdeki karanlık. Kabir karanlığı böyle. Şimdi çocuklar bile korkarlar ışıkla sönünce. Yani en yaramaz çocuk bile ışık anında söndü mü gece çıkılmaz gelmeye muhtemelen böyle. Yani karanlık ruhlara korkuyor, ruhlara. Böyle. Şimdi dünyada tabii kolay bulunuyor. İnsan mum yapıyor, bir şey yapıyor, her neyse. Bir çaresi bulun dünyada böyle. Daha olmadı, telefon ediliyor arızaya. Bunun çaresi bulunuyor böyle. Ama ne olacak mezarda? Mezarda muhtemelen böyle. Mezarda. Oraya girecek ama. Ya muhtemelen böyle. Yani ölüm, öyle insanlara özel değil. Her canlıyı kapsayan ilahi kural. Ölüm. Her insan ölecek, her insan keyfine girecek, her insan tabuta binecek, her insan mezara girecek bu tarafa. Yani mezar karnına kurtulmak için ne gerekiyor bakın değil mi? Sabah namazına kalkmak bu tarafa. Bunun için efendim işte kalkamıyorum, uykum var. Ben inanmıyorum buna bu tarafa. Bir gün kısa gecelerde sabah namaza gidiyorum. Baktım yol boyunda böyle kalabalık genç toplamışlar gençler böyle. Ve onları herhalde namaza gidecek bunları böyle. Öyle tahmin ettim böyle. Sonu bilen bir maç varmışsa maça gidecekler bunlar böyle. Bakın sabah ezan önüne kalkmışlar, toplanmışlar, otobüsü bekliyorlar. Durakta orada bir yerler. Demek ki İnsan isterse kalkabiliyor muhtemelen böyle. Kalkabiliyor. Ne gerekiyor bunda? Azim irade, güçlü irade gerekiyor buna muhtemelen. Yani kalkmadan olmaz. Bunu kabullenmek gerekiyor muhtemelen. Ölüm var, ölüm muhtemelen böyle. Yani dünyada çok kısa hayat dünyada, fani geçici dünyada böyle. Hayal, rüya böyle. Mesela düşünelim ki bundan 50 sene önce kimde vardı bu dünyada? Devlet başkanları, valiler, kaymakamı, esnafı, askeri, polisi, öğrencisi, hocası hep baş kalırdı bundan böyle. Ne oldu onlar? Hayal mi demiş böyle. Acıbap mezarını çürümüş yapmış gibi bedenlerdi bundan böyle. Yani sonuç belli. Yani acaba yok bundan böyle. Yani sonuç belli. Böyle bile bile aldanma akıl sahipleri için yalnız bir hüküm. Bizim Rabbim böyle Kur'an-ı Kerim'inde İsra 78'de ayet-i kerimede yani Bismillahirrahmanirrahim Ekrimiz salate namazı kıl önemli. Esra namazı kıl. İkamet. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen emir namaz. Sonra zekat. En çok geçen emir namaz. Hac ömürde bir defa farz. Oruç yılda bir defa. Zekat yılda bir defa. Ama namaz günlük ibadet, günlük muhtemelen böyle. Ne bunlar? Cennetin bedeli bunlar. Cennetin bedeli böyle. Tabi cennette bedava değil. Onun da bir bedeli var cennetinde. O da ne oluyor? Burada ödeniyor. Burada ödeniyor. Cennette. Nasıl ödeniyor? Taksitleri burada böyle. Her gün 5 vakit namaz kılınıyor. 5 saat dönüyor böyle. Yıllarda Ramazan'da oruç oluyor böyle. Zekat oluyor, hac oluyor. Ödeyim bunları böyle. Mevlam buyuruyor. Ekrem-i saati namazı kıl kulum. Lidülkü şemsi ne zaman kılınıyor namaz böyle? Lidülkü şemsi güneş kaydığı zaman. Zeval vakti diyor buna. Delk. Şimdi güne biliyorsun doğudan göründür. Yani ufukta. Her yöreye göre tabi böyle. Aslında güneş durduğu yerde duruyor. Dünya dönüyor aslında tabi böyle. Fakat bu dönüyor göz yanılgısı. Yani gözümüze sorarsak güneş dünyada dönüyor. Öyle görünüyor güneş böyle. Bu göz yanılgısı. Yani güneş algılamıyor tabi böyle. Güneş duruyor, duruyor. Dünya dönüyor bu derler. Şimdi güneş 19 derecedeyken bulunduğumuz yörün altındayken dünya yasılmazken böyle evvela fecir doğuyor. Fecir kazdım. Yalancı fecir böyle. Yalancı fecir böyle. Ufukta yani güneş bulunduğumuz yöreye akselemiyor. Yeryüzüne vuramıyor. Atmosfer vuruyor böyle. Altı oluşuyor. Küre arasında böyle. Atmosfer gazı ne yapıyor? Orada bir ışık beliriyor. Dikey. Bir beyazlık olur böyle. Bu çok kalmaz ama. Genişlemez. Kaybolur. Yine karanlık basar. Zifir karanlık basar. Ondan 2 derece sonra 10 derece yaklaşınca ufuk güneş. Bu da tekrar fecir diyen doğuyor. Yani bu da yatay. Doğu ufkunda yatay böyle bir beyazlık belirir. İp şeklinde. Bu durumdan genişler. Genişler. Ondan sonra öğle vakti ise güneş gibi tam tepede oluyor böyle. Gaza gülleyli ve gecenin karanlığına kadar namaz kılmıyor böyle. Yani öğle namazı, iki namazı, aşağısı namazını kapsıyor böyle bu. Gaza gülleyl, gece karanlığına kadar 4 vakit namaz var. Ve Kur'an-ı Fecr'i buradan böyle ayrı biliyor sabah namazını. Fecir namazının da, yani Kur'an'da namazı kılıyor. Burada Mevlam, saatini fecir yerine Kur'an fecir Mevlam bile böyle. Yani sabah namazında kıl. Bak. Yani 4 vakiti kıl ama sabah namazına gelince bunda özel bir vurgulama var burada. Yok, sabah namazında kıl böyle. Yine Kur'an fecir yani meşhur da. Çünkü sabah namazında melekler hazır bulunan namaz kılarken yanında insanlar o sırada. Camide, cemaate gelirler melekler. Evde kılarken de insan yanında gelirler melekler hazır olur. Hatta insan evinde cemaat yapsa melek uyuyor imama. Sabah namazı o sırada böyle. Onlar uyuyorlar, imam uyuyorlar böyle. Yani sabah namazı. Bir de Mevlam buyuruyor. Fecir sabah namazı vakti böyle. Burada fecir, sabah namazı Mevlam buyurmuyor da Kur'an fecrini yani sabah namazında kıraat uzun oluyor. Bunun için iki rekat kılınıyor. 4-10 yer böyle. Yani iki rekat namaz burada. Namaz rekatı az, yarıya iniyor. Ama kıraat okuma uzun oluyor böyle. Yani bilenler uzun okuması gerekiyor sabah namazında. Bilenler böyle. Ne okuyor insan sabah namazında Fatiha'dan sonra? Kur'an'ı her türlü okunur o dönemler. Amin okur, ayet-i kürsü okur mesela. Yasin okur, Tebari okur, Ambe'yi okur. Bilmeyen de kısa sureleri birkaç da okuyabilir. Sırasıyla okur onları böyle. Demek ki güneş doğudan ufukta belirince, beyazlık belirince saman vakti giriyor. Buna dönüyor imsak deniyor. Takvimde adı imsak vakti yazarak imsak vakti. İmsak vakti yazın takvimi yazdığı anda yatsı namazının vakti çıkıyor. Bitir namazının vakti çıkıyor. Oruçlu yeme içmesi sona eriyor. Sabah namazının vakti onda girin muhtemelen böyle. Onda böyle. İmsak vaktinde böyle. Şimdi bazıları şey kılıyorlar. Kabir namazı diyorlar böyle. Yani bu kitapta olmayan bir şey muhtemelen. Yani bidat bu. Yapmamak lazım bunu böylece. Ne yapıyorlar? Akşam namazı önem vermiyor farzına. Yani önemsemiyor. Nasıl önemsemiyor? Kabir namazı kılacak. Neden? O kabir namazı mezara girecek de onur olacak muhtemelen böyle. Bu uydurma kabir namazı değil, Allah için namaz kılmak muhtemelen böyle. Her namaz kabire girer ama bilhassa farzlar muhtemelen, Yani iki kez namazın farzına bin kez kılırsan kabir namazı vaat yok muhtemelen yani böyle. İki de karşı samanın farzı muhtemelen böyle. Şimdi bakalım inşallah bunun faziletine bakalım inşallah kalkmadan. Melis teftaha evvelli hari bir hayrin bir peygamber. Bir insan güne hayırlısıyla başlarsa nedir gün erken hayırlısı? Sabahını kılarsa bak. Yani güncel namazın İlki sabah namazı kılsa insan kılarsa. Cihat vardı cihat. Nefis de cihat böyle. Gerçi ki şu anda uykuya dalar. Hele bazen yazın sıcak gecelerde. İnsan bak uyuyamaz. Sağa dönen sola derken böyle. Tam gerçi uykuya dalar. Uyku en tatlı bir anında samazı vakti gelir. Ezanı okunur. Vakti girer. Onda ne gerekiyor? İnsan bazen telefona çalar, şu bu olur derken yani önemi almıştır. Onlara kişi duyduğu halde uyku çok tatlı gelir, dalar, kaybeder muhtemelen böyle. Daldığı anda hemen kalkmazsa kişi de kalkamaz muhtemelen böyle. Ne gerekiyor burada? Nefise cihat, yani nefise savaş. Nefisle burada mücadele. Yani yaka paça nefis. Kalkma gerekiyor. Bir insan hem besmele ile sağ tarafından kalkarsa her hapsini aldığı anda hafifler, rahatlanır. Hapsini aldığı anda rahatlar. Günahlar dökülür. Bir de psikolojik açıdan böyle. Yani başı ağrısı hafifler. Beden zindelik gelir. Sinir sistemi rahatlar. Kalbin çalımı düzelir, insan rahatlar. Böyle. Rahatlar. Sabah namazı vaktinde kalkmak demek ki ne oluyor? O güne hayırla başlama gerekiyor. Başlar böyle. Besmeleyle başlayıp böyle. Ve hatem bil hayri. Bir kişi demek ki o güne sabah namazı kılarak başlarsa bir de onu o günün kişinin hayırla noktalarsa, yatsı namazı kılarsa. İlk güncel namaz, sabah namazı. O gün son namazı o günde yatsı namazı böyle. Kılarsa. Karallahu Teala el mektiki. Mevlam buyuruyor meleklerine. La tektübü aleyhi ve beyne zalike bine zünubi. Buyuruyor ki Mevlam meleklerine, sadece son meleklere. Meleklerim, bu kulum güne namazla başladı. Sabah namazını kıldı. Güzelce kıl namazını kıldı. Sonra yasıyı da kıldı. O günü namazını da oturdu. Aradaki günahları yazmayın buna. Küçük günahını tabi böyle. Yani küçük günahlara iki namaz kefaret oluyor muhtemelen. İki namaz böyle. İki namaz arasında iki tane güneş arasında buz falan kalmıyor. Eriyor muhtemelen böyle. Demek ki sabaha namazla başlamak, sabah namazı günü öyle başlamak bir de yatsıyla o noktalama okuyun böyle. Kişiden yorgun da olsa, uykusuna gelse, kısa gecelerde tabii, her ne olsa olsun, buna tabii direnme gerekiyor. Nefise cihat etmek gerekiyor burada. Yatsıyı kılmak. Peki haşa Allah ihtiyacımız namazımıza olur mu? Yok tamam. Böyle. Mesela İnsan yoktu bizim alemde, evrende. Dünyada yok, insan yoktu böyle. En son insan yarattı böyle. Melekler vardı, cinler vardı, hayvanlar vardı. En son insan yaratıldı böyle. Yani yeryüzünde tek bir insan olmasa haşa Allah'a bir güç var mı? Gelmez mi? Gelmez böyle. Hatta şu düşünsek böyle bilimsel olarak da böyle nedir dünya evrende muhtemelen? Dünya böyle. Yani güneşin 300 binden daha küçük hacim olarak Dünya böyle. Biz de gelelim galaksilere. Onun yanında dünya bir nokta değil ki muhteremdir. Şimdi böyle. Galaksilere gidik göklerden muhteremdir. O kadar muazzam şey evremeyim böyle. Muazzam böyle böyle. Hala yeni galaksiler buluyorlar. O kadar yıldızlar böyle. Her biri hareket hali böyle. Belen böyle küllün fiyonun ismi olur. Her biri feleğinde, yörüngesinde dönüyor. Hareket hali böyle. Ama bir çarpmıyorlar bu tarafa böyle. Kim bilir kaç trilyon yıldan beri bilmiyoruz tabii bunu. Şeyini. Her biri dünya, ay, güneş, yıldızların galaksileri böyle. Her biri böyle dönüyorlar. Her birinin merkezi var. Herkese var. Dönüktür halde böyle. Yörüngeler sapmıyorlar, şaşırmıyorlar, biraz çarpmıyorlar. Böyle böyle. Şu denge düzen böyle. Yani şu evrenin büyüklüğü yanında dünya nedir? Sıfırına da daha aşağısı muhtemelen böyle, böyle. Yani sıfır nedir böyle. İnsan nedir? Hiç de muhtemelen böyle. Peki niye namaz kılıyoruz? Bize lazım muhtemelen böyle. Neyi yemek yiyoruz? Bize lazım mı? Melan böyle külü beş şey bu. Yiyin, işin melan buraya böyle. Bir insan açtan ölürse, var ki yemezse günah giriyor. Haram olur bu tarafa böyle. Neden yiyoruz değil mi? Bize lazım. Bedenim var, ihtiyacım var mı böyle? Su içiyoruz, bize ihtiyacım var mı bu şey böyle? Yani yeme içmenin faydası bize olduğu gibi namazın faydası da yine bize dönüyor bu tarafa böyle. Dönüyor bu tarafa böyle. Doktor değil mi? Tavsiye ederim mesela değil mi? Bak şunu şunu yapma, bunu yap. Dikkat edelim böyle. Hele şöyle güzel bir doktorsa, üşenmem mesela, açıklar kişiye yardımcı oluyor insanlar böyle. Aman bak şunu şunu yapma, bunu yapma, şunları yap, buna tavsiye edelim bunları böyle. Doktora mı faresi yok mu? Kimin faresi bunun? Kişi kendisine böyle. Kendisine faresi böyle. Demek ki bir insan sabah erken kalkar, vaktinde ne zaman vakti? Güneşin doğuncaya kadar muhtemelen böyle. Yani imsak vaktinden sabah namazı vakti giriyor. Yani ezan okumayı kılabilir insan. İşi varsa eğer ezanı beklemez. Ezan biraz geçiyor sabah namazı okuyor. Ve güneşin üst kenarı doğuncaya görünce sabah vakti geçiyor muhtemelen böyle. Ondan sonra kılarsan oluyor kazaya kalıyor. Mesela birisi uyandı. Niye tamamen kalkmak böyle. Dalmış, şu burada bu şey. Uyuna baktı ki ancak 10 dakika bir şey kalmış sabah namazına mesela. Tabii hem abdest alır çabucak. Sünnet kılmaz olan da farzını kılamıştır. Yani güneş doğmadan önce sabah namazının farzını, selamını verdi mi namazı kurtarmadı. Vakti kılmış oldu evvel. Tesbihatları güneş doğdu zaten. Ama namazı kırarken güneş doğdu mu namazı bozdu mu? Hanefi mezhebinde. Yani güneş doğarken namaz doğdu mu güneş doğdu mu namaz kırarken namaz bozdu mu? Kazaya kalıyor. Kaza. Kazaya kalmış ya namaz böyle. Namaz kılma farz her namazın vakti var. Yani böyle kitab-ı mektuba yazılmış vakit var namazın. Namaz vakti kılmaktan farz muhtemelen böyle. Mesela makbuz geliyor. Doğal konuştuğunda makbuz geliyor. Bize gün koyuyor değil mi? Şu işte ödeyim bu şekilde böyle. Efendim ben daha sonra veririm. Keyfim değil muhtemelen böyle. Yok ceza abi oldu muhtemelen böyle. Bize doğal kesiyorlar. İşte aşma masrafı var. Bu da işler muhtemelen böyle, böyle. Demek ki namazın vakti var. Vakti kılmaktan farz muhtemelen böyle. Şimdi bir insan uyandı mesela, tabii niyeti kalkmak. Ama öyle oldu ki kalkamadı o anda. Batı güneş doğmak üzere doğuyor güneş böyle. O anda kılınmaz namaz böyle. Ne yapar? O anda kalkması lazım yine, yatması yine o derdi. Kalkar böyle, hemen kılamaz ama namazı be. Ne zaman? Güneş doğduğundan sonra da bir zaman gitmesi gerekiyor böyle. Bir 45'te gitmesi gerekiyor, 45'te gitmesi. O anda kılınmaz. Yani güneşten doğur doğarken namaz kılınmaz böyle. Güneş tapanlara benzemeyen kişi muhtemelenler. Sabah viyası namazları muhtemelen. aslında namazına böyle. Bilhassa bunları cemaatle kılmanın sevabı da çok faziletli, üstün materyaller. Bir insan sabah namazını cemaatle kılarsa, camiye gidemedi, evinde kalarsa nasıl yapar? Eşi, hanım mesela tek onlar kılabilir muhtemelen böyle. Oğlu, kızı varsa, eğer çocuğun aklı erirse namaza, onda cemaatli olur muhtemelen böyle. Yani 7 yaşından sonra bir çocuğu varsa, 7 yaşında gelmiş çocuğu varsa, ona gel yavrum bakalım der, onu abdest aldırır, onu arkasına koyar, hanım biz arkada duruyor böylece, cemaat yapar muhtemelen der. Sessiz okur da onlara böyle. Önce bir imam yapamam diyor bazıları. Eğer bir insan kendi namaz kılarken yanlış okuyorsa zaten yine olmuyor ama. Yine olmuyor. Kıraat farz. Örmesi alınırlar böyle. Kişi ne yapar? Fatiha okur. Bir de en bildiği sureleri böyle. Onları okur böyle. Cemaat yaparsa ne olur? 20'ye kalktı muhtemelen böyle. Bir de bir insanın yatsıyı da cemaatle kılarsa o zaman bütün geceyi namaz kılmış oluyor. Kişi böyle böyle. Yani çok ama çok sevap var muhtemelen. Çok sevap var muhtemelen böyle. O aleme giderken böyle. Hesap günü zor muhtemelen. O kabir yatmak kolay değil muhtemelen. Kolay değil muhtemelen. Ruh ölümsüz. Ruh ölmüyor. Ruh insan özü aslı. Yani korkan ruh korkan muhtemelen. Sevinç, huzur, ruhta. Ruhta huzur. Vallahi azim muhteremler çok çok zor kabir muhteremler. Kabir böyle. Dünyada geçiyor çabuk ama kabir kimle kaç bin yıl sürüyor? Kaç bin yıl sürüyor muhteremler. Kabir muhteremler. Yer altında muhteremler. Yer altında karanlıkta muhteremler. Kimse kalmıyor muhteremler. Kimse kalmıyor. En zoru da insan kabre konup da cemaat döndüğü zaman muhtemelen. Yani ölen kişi beden ölüyor muhtemelen. Yani beden bir nevi felçlerin bir bütün tamamı. Düşünüyor ki bir insanın felç olmuş Allah korusun mesela böyle. Göz kapı açamıyor bile. Ama duyar. Duyar muhtemelen. Aklı yerindedir. Duyar bunlar bu şekilde. Ama sözü geçmiyor organlarında. Yani elini hareket ettirmiyor. Gözü açamıyor. Ağzını aşamıyor. Onun sözü geçmiyor. Ruh, insan ruh. Ne olacak kabirde muhteremler? Tamam beden tabii çocuk zamanla böyle. Ama ruh azaptırsa Allah yandı muhteremler böyle. Çok zor muhteremler böyle. Buradan çok mu çok sabitmek lazım kabir. Çok muhteremler. O rahat etmek için orada. Yani kabir zengini deniyor. Kabir zenginliği deniyor bunlara böyle. Yine sabah vakti kılan bir özelliği de bu Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Şerif diyelemeyi de Tulul Fecr-i Emanın Güneşin doğuşu insana bir güvencedir. Lüm ve ümmetim için min Tulul Şemsi min Mağribiha. O gün güneş batıdan doğmayacağının bu güvencesi muhtemelen. Yani bir gün sabah yani güneş doğdu mu bu neye güvence? O gün güneş batıdan doğmayacak. Nasıl güneş batıdan doğacak muhteremler? Kıyametin 10 tane büyük alameti var. Küçük güneş çok, binlerce küçük alametler muhteremler. Çok ama hep belirir güneşler. Hep böyle faizler, açı saçılmalar, şunlar hepsi bundan belirir. Çıktı mı muhteremler böyle. Yani dünya dengene bozuldu muhteremler. Bozuldu muhteremler. Yani gülecek zamanımız değil muhteremler. Allah aldığı da bütün işi alır muhteremler. Din doğal dengeleri bozdu muhtemelen böyle. Din gidiyor muhtemelen böyle. Yaşanmıyor, din yaşanmıyor. Uygulanmıyor muhtemelen böyle. Ya. 10 tane büyük alameti olarak, 10 büyük alameti böyle. Bundan biri de güneş batıdan doğacak muhtemelen böyle. 3 gün güneş doğmayacak. 3 gün hiç doğmayacak. 3 gün muhtemelen böyle. Yani doğmayacak böyle. Kim sabah namazına o gün kalkmışsa ondan kurtardık enişte muhtemelen. Tabi sabahın ilk bakacaklar ki ama şimdi sabah namazının vaktinde aydınlık oluyor yine böyle. Değil mi? Fecir doğuyor doğuda. Yani güneş atmosfere vaksediyor. Bir beyazı geliyor böyle. Ama güneş olmayınca oluyor bu sefer. Olmayınca o da olmayacak. Yani her taraf karanlık olacak. Bir karanlık olacak böyle. Kim bir zamanda kalkmamışsa onlar uyku gelecek onda böyle. Uyku olacak. Gafet edecek onlara böyle. Ona kalamayacak yakınlara bile. Böyle. Onun ne olacak? Tevbe kapı kapanacak bu dönemde. Tevbe kapı kapandıdan böyle böyle. İman kapısı kapandıdan böyle böyle. Bunu görenler üç gün muhtemelen. Şimdi güneşin tutuluyor. Güneş tutulması var muhtemelen böyle. Tutulması da güneşin böyle. Bunda ne oluyor? 2-3 dakika süre genelde güneş tutulması. En şey 7-10 dakika süre böyle yani. Yani 10 dakika geçme muhtemelen. Bu çok nadir olan bir 10 dakika süre. 7-8 dakika süre böyle. Genelde 2-3 dakika süre böyle. 2-3 dakikada bile biliyorsun aynı düzeye geliyor, sıraya geliyor böyle. Ay, dünya, güneş bir geliyor bu şekilde böylece. Ne oluyor? Güneşin ışınları, enerjisi dünyaya aksedemediği için dünyada bir gerilim oluyor. Ondan oturan böyle. Genel oturan böyle. Biraz da 90 dakika, güneş 7 dakika o zaman sürdü böyle. Öyle ben çıktım, bahçe oturum muhtemelen. Baktım böyle. Vallahi muazzam bir gerilim muhtemelen böyle. Elektriklerim böyle böyle. Yeryüzü muhtemelen böyle. Hareket madem boş böyle böyle. Düşünün ki yani 7-10 dakika güneş tutuldu mu dünyada denge bozuluyor mu sen bak. Dünya dengeleri bozuluyor mu sen böyle. Yani haberleşmeler, şunlar, bunlar böyle çalışmıyor mu sen böyle. Bozuluyor böyle. Düşünün ki 3 gün, 3 gece hiç güneş olmayacak. Hep kalacak karanlık mı sen böyle. Karanlık olunca dünya yaşam kuşuna bozulacak bundan sonra bu dönemde. Bozulacak. İşte ondan TBK kapanacak bu dönemde. Ondan sonra ağlayan TB'den kendi yerden yere vur. Allah affet beni. Yok bu dönemde. Geçti bu dönemde. İmana gelecek kafir kabul de ondan sonra bu dönemde. İman gaybi. İman gaybi bu dönemde. İman gaybi. Şimdi güneşin tutulmasını mesela bugün astronomi ilimde alimleri biliyorlar bu dönemde. Önceden biliyor bunlar böyle. Hareketleri biliyorlar. Hepsi böyle. Fakat bu bilinmeyecek muhtemelen böyle. Bu kıyam alameti olduğu için bu gaybi yani gizli sırrına giriyor bu. Bunu bilemeyecekler muhtemelen böyle. Yakın böyle yapar. Bu normal güneş tutulması benzemeyecek muhtemelen böyle. Benzemeyecek bu. Bunun zamanı bilinmiyor. İşte Peygamber buyuruyor. O günü güneşin doğuşu insanlara güvencedir. O gün güneş batmadan doğmayacak daha bir o günden. Belki son namazı. Yine bir özelliği sabah namazı kalkmadan Es-Sübat-ı Temle-u Rizka Tabirani. Hülü Aleyhisselam Hazretleri sabah namazı uyumak rızka engel olur. Rızkı melede muhtemelen. Rızka. Rızık daralır. Bak muhtemelen. Rızık daralıyor. Kim kalkmaz sabah namazı uyursa anda. Rızık daralıyor muhtemelen. Efendim benim çok malım mülküm var ya ben işte alır yerim. Vallahi yemezsin muhtemelen ya. Rabbim sana bir hastalık verir, tansiyon verir, şeker verir, kanser verir, mide kanseri, akciğer kanseri, şunu bunu vermeden böyle böylece. İştahın da var, paranı her şeyin var böyle. Her gün bir tane kesersin muhtemelen. Her şey yapabilirsin. Yemez muhtemelen. Tuz yasak muhtemelen. Şeker yasak, şu yasak, kızartma yasak, hamur işler yasak, yasak. Ne yiyeceksin böyle? Haşan patlıca bak, tuzsuz. Almayayım midem? Sen bilirsin muhtemelen ya. Ya muhtemelen bak. Rızık başka muhtemelen mal başka. Rızık başka mal başka muhtemelen böyle bak. Başka muhtemelen böyle. Yani çoğuyun rızıkta yazılımı yok. Çoğuyun rızıkta muhtemelen bak. Mesela dua dünyaya gelir. Bazı kadın üstü az olur muhtemelen bak muhtemelen. Az olur böyle. Rızık yazılır muhtemelen böyle. Çoğuyun üstüden kesilir. Sonra gıdaya gelince bir ilk çocukları bunu beklediler hem olmadı icabında. Çok çocuklar düşkünler. Her imkana başvurucu olarak böylece. Ama şu iştahsız muhtemelenler. Çocuğa alıyorum al. İstemem de şey yapar. Zorlar mı? Sonra kusura atar muhtemelen. Rızık başka muhtemelen. Rızık başka muhtemelen. Ya. Mal başka rızık başka muhtemelen. Ya. Nedir rızık? Peygamberimizin tarifi yiyip bedeninde kalan yaralı. Bak, yiğit bedeninde kalanı ama. Atıyorsun çoğunda böyle. O da gidiyor muhtemelen böyle. Bedeninde kalan muhtemelen. O bedene çekiliyor. Rızık bu muhtemelen bu. Rızık bu şekilde bu. Demek ki bir insan sabah namaz vaktinde güneş doğarken yatarak uyursa rızkına bu mani oluyor. Rızkın daralmasına bu sebep oluyor muhtemelen böyle. Bu sebep oluyor. Yani zamanla mutlaka buna oluyor böyle. Yine sabah kalkma bir özelliği de Peygamber'in duası var. Nesai Tirmizi İbn-i Mace'de. Allah'ın bahri ümmeti fi bükurya. Peygamber dua etti. Allah'ım diyor ümmetime erken kalkmanın bereketini ver. Kalkın bereket vermek. Erken kalk bereket ver. Erken der. Yani ticaret de böyle, ibadet de böyle, ilim de böyle, şey bunlar böyle. Erken kalkanlara işte mesela kadın erken kalkarlar derler. Zaten mecbur kalkmaya da böyle. Hemen çok kişinin dağında bir ineği var. Onu sağacak. Ona su lazım. Evde su akmıyor. Gidin çeşmeye. Çeşmede kalabalık. Derler. Sıraya girmiş insanlar böyle. Git oraya su getir. İneğini su at. Efendim, suyunu ver. Yemini ver. Altını temizle. İçeri gir. Hamur tut. Fırında kendi ev fırından pişireceksin böyle. Yani bir sürü telaşmasın. Sütü kaynatma derken bu şekilde erken kalkardı eşliğinde hanımlar. Ama hep sağlıklı muhtemelen. Sağlıklı. Hareket için muhtemelen. Hareket muhtemelen. Doğal gıda ve hareket muhtemelen. Şimdi ne oldu? Oturur saat 2-3'e kadar. Ondan sonra işi yoksa bir yatar. 11'e bir yatar böyle. Ondan sonra kalkar. Göze şişmiş. Başı ağrıyor. Miskin miskin bir ağırlık üzerine var böylece. Zorla bir kahvaltı yap, iştahlı olmaz anlamı şekilde. İşe giriştir, ne iş biter, ne iş muhtemelen böyle. Sıhhatı gidiyor muhtemelen böyle. Her şey, elektrik makine her şey böyle. Çamaşır makine yıkıyor, bulaşım makine yıkıyor. Hazır hizmetçiler bunlar mıdır? Ya muhtemelen böyle. Karın tokluğuna zavallar, bir elektrik verin, o kadar onlara böyle. Hizmetçi bunlar böylece. Her şeyi yapsam bu şekilde. Ama sağlık gitti muhtemelen. Tek hasta muhtemelen, tek hasta böyle. Tek hasta muhtemelen böyle. Ya hareket muhtemelen böyle. Sabah erken kalkmak gerekiyor böyle. İşini gücünü yapma, erkenden yapma gerekiyor. Elden geldiği kadar hareket lazım muhtemelen böyle. Bu işte böyle bizler ne yapıyor erkeklere? Cami etmeyi sünnet kurmuştum. Peygamber muhtemelen böyle. Cami etmeyi böyle. Cemaatim var. Cemaat. Hareket değil mi muhtemelen? Evde kimse görmesin daha iyi değil mi? Görsün farzı muhtemelen böyle. Yani farzını açık yapması gerekiyor. Zekat da böyle. Bir insan Allah için bir fakir yardım ederken gizomuzdan sevap muhtemelen böyle. Bu nafile böyle bu. Ama zekata gelince açık yapma daha sevap. Teşvik için insanlar muhtemelen böyle. İslam'ın bir şiarı bunlar böyle. Alameti bunlar böyle. Harç, zekat, oruç, namaz. Açık yapması gerekiyor bunlar. Oruç namazı böyle, Ramazan da böyle. Oruçluğunu belirtmesi gerekiyor sana böyle. Yabancı yerde bile böyle. Güneş, şimdi battan doğması denirler. Bakara Sönü Mevlam Bize 1.58'de ayet okumayan kısa ki özeteyim inşallah. Yusuf İbrahim Aleyhisselam peygamber vardı. İbrahim Aleyhisselam. Urfa'da doğdu muhtemelen. Mağarada. Aile mağarada duruyor böyle. Yine bilinen Urfa'yı böyle. Yani gizli annesini doğurduğum mağarada. Böyle. Neden öyle doğdu böyle? Öyle gerektim hatta yani böyle. Nemrut vardı, Babil hükümdarı. Urfa'da kale var biliyorsun böyle. Kalede, orada yaşayken de böyle. Orada Göçü Sarayı. Nemrut bir şey rüya gördü. Rüyasında tahtının yıkıldığını, helak olduğunu böyle. Yeni bir yıldızın doğup doğu yıldızın etkisiyle tahtının sallandığını, yıkıldığını gördü. Uyanıyor korkarak. Tabii her zaman da rüya yorumcuları vardır. Onlara bunu danışıyor. Onlar bunu gerçekten iyi yorumluyorlar. Diyor ki Nemru'da yakında bir şey doğacak. Yılı doğması da buna işaret ediyor. Doğacak böyle diyorlar. O çocuk senin tahtın helakına sebep olacak. Öyle mi öyle? Peki bunu kolay var diyor Nemrut. Diktatör, kanlı diktatör. Aslası keşlik böyle. Ha, ilahlık taslayan böyle. Yani doymuyor krallığa da uluhiyet, rubiyet davet eden. Haşa Allah'ın diye yani böyle. Rabbiniz en kişi böyle. Ne yapıyor bu sefer? Erkekleri çıkarıyor böyle şehirden, şehir dışına. Kimse kalmayacak böyle. Kimse kalmayacak. Bunları çıkarıyor. Belli bir zaman koymuşlar buna kendisine. O zamana kadar kadınlar şehirde kalıyorlar, erkek dışarıda böyle. Ama Allah'ın tadilini kimse bozamıyor yani böyle. Kul tedbir alır, önlem alır, uğraşır ama kader neyse o gene hukuku meydan çekemek bak, kader böyle. Peki ne oluyor? Nemrut'a bir divan diyorlar yine bir liste, kitap neyse böyle, o zamanki yazılı şey böyle, lazım oluyor sahiden böyle. Halkla ilgili böyle. Bu da sahide kalmıştı ama, getirememişti bunu böyle. Gidip buna getirilmesi gerekiyor. Birini göndermesi gerekiyor kasabaya, şehre. Göndermesi gerekiyor. Kimi gönderecek? En güvenli adam Azer diye biri var. Azer böyle. Tam nemli, sadık böyle. Ona çok bağlı, ona tapınan. Ona çok bağlı, ona çok güveniyor. Azizlik'e bakan buraya. Bak diyor, en güvenim sensin böyle. Hemen diyor, geçtim diyor şehre. Kızdı böyle. Durmayacaksın böyle. Saraya gir. Falan yerde böyle bir şey var. Neyse onu söylüyor. Onu al, hemen gel. Sakın evde oramama. Uşar böyle. Oramam yemin ötürü böyle. Git bakalım diyor. Tabii gidiyor. Ona kısa bir zaman veriyor. Azer şehre girince kadınları soğuklar. Erkek mutlu. Bunu görünce kadınlar çok da erkek görmemişler. Erkek görünce kadınlar bir şey geliyor. Aa, erkek, erkek. Erkek hanımı duyuyor. Hanım bunu koluna giriyor. Evine küçük götürüyor. Zorla bunu götürüyor. Evine götürüyor. Tabii yatıyorlardı bir şey neyse böyle. Bir iki dakikada olsa böyle. Hem oradan kalkıyor. Alıyor eşyaları. Koşa koşa gidiyor. Yetiştiriyor onu. Anlamıyor onu oradan. Ama hanımı hamile kalmasına başlıyor böyle. İbrahim'de doğacak çünkü. Peygamber olacak böyle. Allah'ın takdiri bu. Rabbim sebep kılıyor bu şekilde. Tabii kadın gizliyor. Korusa bile gizliyor. Yani korusu çok bağlı için Nemrut'a bunu düşürür diyor ilaçlarla. Düşürür bunu dedi böyle. Onu da gizliyor. Onu gizliyor. Doğumu gelince mağara. Kalın dışında. Hemen yakında kalenin burada. Kenarında mağara muhtemelen. Hali var mesela. İki yarmışta kalır. Erkek ziyaret ayıbirli. Kadın o mağaraya gidiyor. Orada doğum yapıyor muhtemelen böyle. Doğum yapıyor. Orada bir de su var muhtemelen. Güzel şivalı bir su var böyle. Orada çürüğünü yıkıyor. Kendisi yıkıyor falan böyle. Akşam üzeri kale kapı kapandığı için eve geliyor böyle. Ama çürüğünü bırakıyor ama kalede. Şu mağarada. Bırakıyor. Tamam getiremez tabii. Getir demiyor. Öldürecekler hem böyle. Belli olacak. Tabi uyumuyor gece kadın. Ana yüreği tabi böyle. O yavrusunu, bir günlük yavrusunu mağarada bıraktı. Tek başına bıraktı orada. Karanlıkta bıraktı orada. Onun vahşi evinin her tarafında var. Sabah zor bekliyordur. Sabah oluyor. Açılıyor kale kapıları. İnsanlar işte tarlalara falan giderlerken bu da çıkıyor böyle. Bir de bakıyor ki mağaranın kapısı. İki de aslan mağaranın kapısı. İki de aslan oldu. Eyvah diyor. Karşılam böyle. Bunlar benim yavrum. Başla bunlar yavrum bunlar böyle. Korkarken böyle Rabbim tabii konuş deyince dağ taş konuşur. Aslan biliyor ki korkma biz senin yavrunu burada bekliyoruz diyor böyle. Sen gir baksana bak böyle. Giriyor içeriye. İbrahim Aleyhisselam bir oradan bakıyor, emziriyor, şey yapıyor. Altını temizlerken bu şekilde. Hep bir zaman böyle yaptı böyle. Hep bir zaman bu şekilde yaptı böyle. Sonra kendi yaşıtlarından daha iri ya çabuk girişti kendisi böyle. Anlaşılmayınca onu aldı getirdi böylece. Hatta şöyle diyor İbrahim o gün yavrusuna. Konuşma başlamış tabii yavrusu. O duruma gelmiş. İbrahim diye bugün ben seni şehre götüreceğim diyor şehre. Ne var şehir? İşte kasaba. Ne var kasabada? Evler var, dükkanlar var, insanlar var, işte tarlalar var, bağlar, ağaçlar var, şunlar bunlar Allah Allah. Bu mağarada bir şehir diyor böyle. Bir mağara bir şey mutlaka. Bir mağara bir böyle. imana bir hata böylece. Sonra alıp onu getiriyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri tabi peygamberlik ezelde verilmiş peygamberlik muhtemelen. Evliya çalışarak kazanır evliya. Evliya çalışarak böyle. Cihad ile nefsine böyle. Çırpınarak böyle. Çile çekerek böyle. Evliya kadir muhtemelen. Çok çileli bir yoldur evliya böyle. Ama ahiret alemin sultanı olmak da böyle. İbrahim Aleyhisselam tabi bundan putanı kırdı. Biraz kısa geçeceğim konu muhtemelen böyle. Ondan bayram var. Gidince bayramına. Bundan putanı, heykellerine böyle. Onları kırdı. Derken kim yapmıştır? Bu yapmıştır. İbrahim yapmıştır mı dediler böyle. Aleyhine konuşuşun putlarını böyle. Karar verdi Nemrut. Ateşe atılmasını. Yani işkence, ölüm. Hemen kılıcı geçmeden başlıyor. Ateş yakıldı kader önüne. Un toplandı. 40 gün. Herkes hayrına. Yani hastayı emekli gitmişler böyle. Ben de hayran oldum demişler, putam demişler böyle. Getirmişler muhtemelen. Tabii katırlı, altla, merkepler, şunun burcu böyle. Onun toplandı böyle. Büyük bir kale gibi oldu böyle. Yığın oldu, muazzam böyle. Dağ gibi oldu. Tutuştu etrafından. Tutuştu, yanlı. İranlı getirirler. Mancınık. Üfeleri bilirler. İki tane direk oldu böyle. Arasında bir demir var zamanı böyle. Yani sancak böyle, yayıl çekecek bir şey böylece. Oturulda İbrahim Aleyhisselam'ı çırs bakımı, an doğum verdi. İki el hepsine bağlı, iki ayağı da birbirine bağlı, iple. Al bu şekilde. Ve son teklif, daha İbrahim, eğer Allah aşağı tuttuğun tapınır, Allah'a bırakır da putlara secde edersen, biz affedeceğiz bu şekilde. Hayır, muhtemelen böyle. Ve bu anda melekler görüyorlar bunu, bütün melekler muhteremler. Ağlıyor melekler, Allah'ım senin İbrahim kulun, ulazın peygamberin, açsak bunu Allah'ım böylece. Bize izin ver, onu kurtaralım. Meryem izin ver meleğin birine böyle. Git İbrahim'e söyle, eğer kabul ederse yardım et, kabul ederse. Meryem biliyor onun niyeti muhterem böyle. Melek geldi, İbrahim ne olur seni kurtarayım. Kimsin sen? Rüzgara bakan benim böyle. Rüzgar emine böyle. İslam'ı estiririm böyle. Ateşi dağıtırım başka yerlere böyle. Sen işine bak. Ay yanacaksın abla. Allah beni görüyor, biri. Yanarsın yanarım böyle. Suya bakan melek, yağmura bakıyor. Olmadı böyle. Son Cebrail geldi muhtemelenler. Almak üzere böyle. Artık çekilmek üzere böyle mancaya böyle. Neye koyarım mancaya? Ateş yanaşamıyorlar. Onu denedir önce. Yanaşamazsın muhtemelen. Kenara bırakacaklar böyle. Alev muazzam bir akım onları. Yanaşamıyorlar. Tepe açacaklar böyle yukarıdan böyle. İbrahim geldi. İbrahim! Atlamak üzere artık belli. Çekilmek üzere. İbrahim! Kurtarayım seni! Yok sana harcı demiş. Allah yalvar o halde. Allah beni görebiliyor. Ben söyleyeyim deme gerek yok. Allah'ım görebiliyor böyle. İbrahim yanıma 310 yıl kurma olayım Allah'ım acaba. Tabi Mevlam bundan razı olur muhtemelen. Mevlam buyurdu. Ya nâru ey ateş. Künü berden vesselam aleyhi İbrahim. Künü berden soğuk ol. Ama buz gibi değil. Vesselam vesselam et o böyle. Al İbrahim ise İbrahim'e ama böyle. Düştüğü atıldı. Görüm alevlerden. Düştüğü atıldı böyle. Düştüğü yer yeşillik oldu muhtemelen böyle. Çayır çimen oldu. Bir tane su çıktı oradan. Bu da muhtemelen. Ama İbrahim Aleyhisselam çıplak ama. Yalnız bağları çözüldü yaldı ama. Bağları yattı atışımı gereken de. Elin bağları yandı, ellerin serbest. Ayağın bağı yandı, söyledi. Ayakları serbest. Düş yere gitti oraya. Abdül Allah'ın namaz kılacak ama çıplak, oturuyor hayaldi bu şekilde. Ve adam dedi, ya Cebrail, al cennetten bir gömlek, götür İbrahim'in göz bakalım böyle. Cennette bir ipek gömlek getirdi. Toplasan fındık kabuğunu sular muhtemelen böyle ama. Böyle bir gömlek, ipek böyle, halis. Onu getirdi. İbrahim'e sonra giydi muhtemelen. Namaz var böyle. Ancak bir hafta sonra onu gördüler. Ateşler yavaşlayınca, Kur'an'ı gelince böyle. Durunca baktılar ki, Allah Allah, tabi kaleden görüyor, yukarıdan görünüyor. Allah Allah, ateşin ortasında etrafı bütün kor, dağ gibi koran böyle. Kızgın korlar böyle. Ortasında yeşillik, çimenlik, su var. Bir de orada İbrahim Aleyhisselam'da namaz kılıyor muhtemelen böyle. Allah şey diyor. Mehmet bağırdı. Ya İbrahim, buraya gelebilir misin? Ateşin üstüne yürütme oraya gelir misin? Gelirim ya. Gel bakayım dedi. Tabii kollar ama böyle. Yani böyle basa basa, kola basa basa geldi. Sordu şimdi Nemrut ona, senin Rabbin kim bu senin Rabbin be? Benim baş Rab var mı dedi böyle. Kim bu senin Rabbin? Ateşten yakmayan seni. Kim bu senin Rabbin? Ayet-i Kerime Rabbin yeliz yuhi ve yumiyet. Benim Rabbim neydi? Hayatı veren, öldüren benim Rabbimdir böyle. Yani ölü atomlara, cansız toprağa hayatı veren, can veren, ölüden hayatı alan, öldüren benim Rabbimdir böyle. En uhi ve ümit. Dedi ki, ben de aynı şey yaparım dedi böyle. Ben de öldürürüm, diriltirim beni dedi böyle. Yap bakalım. İki tane hakim çağırdı zindandan böyle. Birini başta kestirdi, öbürü sağ bıraktı. Bak bunu hayatta verdim ona dedi benim muhtemelenler. Bak İbrahim Aleyhisselam kafası kalın yamurdu anlamıyor böyle. Şimdi bu halde afaki, ufku kaplayan. Yani evrensel bir mucize olarak böyle. Benim Rabbim dedi güneşi doğudan getiriyor. Eğer sen de Rab'san, sen de güneşe, göklere, yıldızlara hükmün geçiyorsa, yere hükmün geçiyorsa, güneşi batıdan getir bakalım dedi böyle. Güneşi batıdan getir bakalım böyle. Fibri dedi kefer böyle biri. O kefere canlıdır böyle. Fibri beht oldu. Yani şaşırdı böyle, diri tutuldu, böyle kalmadı böyle. Hatta kalbinden geçmiş ki İbrahim Aleyhisselam Rabbim getirsin bakalım diyecek ama onu Rabbim yapar diye aklına geliyor. Muhtemelen muhtemelen böyle. Şimdi işte bunun için bu ayet-i kerime bunu işaret ediyor bu şekilde böylece. Güneşin battan doğuşu muhtemelen böyle. Bu tabii ne bunu yapar iştiyle böyle. İnsan aşan mesele bu böyle. Ne gerekiyor bunda? Yani ters dönmesi. O kadar çabuşum kapısı böyle. Ters dönmesi. Ama kim dünyayı ters döndürebilir? Onu yaratan mıdır? Ya, yaratan mıdır? Hallak alem diye böyle. Yaratan Rabbim onu döndürür, ters döndürebilir. Mesallâ subhâ fîbâ fî zimbetillâh. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri bir gün sabah namazına karşı Allah'ın o gün zimbetini korumasında. Tam kalk işte böyle. Tabii namazda güzel kılmak var. O da var muhtemelen böyle. Yani huzur deniyor, huşu. Böyle böyle. Yani namazda olduğunun bilinciyle böyle. Allah huzurunca yere çağırıyor. Allah bizi görüyor, biliyor. Allah huzurunda. Namazı böyle huşu huzurla kılmak muhtemelen. O zaman ki namazın tadını alır. Böyle. Bir deniyor gaflet, gaflet böyle. Nedir gaflet? Allah unutmak. Namazda dünyaya dalma gerek. Ama dünyaya dalma, her şey altına getirme, onlara meşru olma, yani kafasına şey yapma bu şekilde, ne kıldı rekatını bilir, okunabilir böyle, gafil olur. Bu namazda kişi borcunu öder ama sevabı çok noksanlaşır. Çok noksanlaşır böyle, böyle. Yani namazın da inç olması gerekiyor. İlk muhasebe mahşerde namaza başlayacak. Hadis-i Şerif'i onu okuyayım ben kısa geçiyorum. İlk hesaba çekilen mahşede namazdan başlayacak. Beş namaz. İmandan sonra da. İmanı varsa böyle. Namazdan başlayacak. Eğer kişi namazları tamam kılmışsa bunları diğer sorgulamaları hafif geçecek o zaman. Namı hürmetine muhtemelen. Neden? Çünkü namazda o kadar çok sevabı var ki o kadar sevabı var ki muhtemelen namaz sevabı orada mizana teraziye konunca muazzam ağırlık teşkil ediyor, ediyor. Zaten bu yetiyor insan aşağı yukarı böyle bak. Yetiyor aşağı yukarı böyle. Yani günün asla tabi böyle böyle. Oruç mesela yılda bir, 30 gün böyle. Hac ömürde bir defa oluyor. Evet sevap çok ama ömürde bir defa mı derler. Ama namaz diyor günde 5 defa. Günde 5 defa derler böyle. 40 rekat. 40 rekat mı derler bak. Sünnete beraber böyle. Her rekatta bir Fatih okunuyor. 40 elham okunuyor derler. Demek ya. 40 elham var böyle. Yani bir besmele'nin muazzam bir sevabı onu karşılaştırıyor. Bir besmele muazzam sevabı var. Evli çekiliyor, Sübhanek okunuyor. 40 elham Fatih-i Şerif, ümmülü kitap dile buna. Kur'an anası özü. 40 elham Fatih-i Zamsı okuyor böyle. Rükûları, secdeleri, ettiyatları, sarabı şerifleri, şunlara, bunlara bu şekilde selamı, abdest hepsini toplasan bunların böyle muazzam sevabıdır. Yani bir Allah'a demenin muazzam sevabı var. Sübhanallah'ın böyle muazzam sevabı. Yere güzel oluyor bunlar. Onun için yani bir insan beş vakit namazının hesabını verebilirse, bunları kılmışsa o kadar büyük bir sevap ki yalnız namaz değil ama böyle. Bütün ayrıntıları. Abdest de başlamadı. Hatta tuvalet de başlamadı. Böyle. Kişi kalktı mesela evinde olsun, iş yerinde olsun namaza gidecek böyle. Ama tuvalet sıkışmış değil mi? Böyle? Ne yapıyor? Namaz kılmak için rahatça tuvalete gidiyor muhtemelen. Namaz ise başlıyor muhtemelen. Abdest de başlıyor. Abdest namazı anahtarı muhtemelen. Yani namazın altyapısı, temeli. Temelin daha sonra olması gerekiyor muhtemelen. Her hareketten o sevaplı yazılıyor muhtemelen. Yazılıyor. Sonra namaza gelince biraz da Peygamber buyuruyor muhtemelen. Kişinin günahları onun başlığına konur onu böyle. Ne günahlar varsa böyle. Ona böylece. Rüküye giderken, şey giderken onu dökülüyor muhtemelen böyle bak. Dökülüyor muhtemelen böyle. Günümüzde özellikle muhtemelenler namaz yani sevabın dışında bir de sağlık için lazım namaz, sağlık için namaz aslında böyle. Çoğu günümüzde insanlar böyle hareketsiz zaten. Masa başında işleri böyle. Elinde cep telefonu bütün tak onu oynuyor böyle. Ne oynuyor bu şekilde? Hareket insanlar bu şekilde. Beyine kan gitmiyor muhtemelen. Kan dolaşımı zorlaşıyor muhtemelen. Bak damarlarken tıkanma olur muhtemelen böyle. Pırtlaşma olur muhtemelen böyle. Çünkü biliyorsun bir akarsu değil mi? Hızlı akarsa ten oluyor muhtemelen böyle. Akarsu bile yavaş çöküp akarsa pastaya bozulur muhtemelen su bile muhtemelen. Yani kan damarları bu dolaşma sistemini iç atması gerekiyor böylece. Bak namaz ne yapıyor? Namazda rükû insanı muhtemelen böyle. Bütün eklemler bundan muhtemelen böyle. Bilhassa bel, sırt kemikleri için böyle. Hatta prostat için böyle, hanımlar için böylece o rükû halinin muazzam ne faydalar var. Sağ olsun benim muhtemelen. Buna sayılmıyor muhtemelen bunlar. Bakın böyle. Hele secdeye varın muhtemelen. Secdeye varın muhtemelen böyle. Alnı yere koyunca böylece ne oluyor? Kan beni gidiyor muhtemelen. Kan beni böyle. Şimdi biliyorsunuz bir ilaç olsun, meyve suyu olsun böylece. Tabii dibine çöküyor bu şey böylece. Ne gerekiyor? Bu salkınmak böyle. Aşağı yukarı böylece. Bir sallaması gerekiyor bu şekilde. Şimdi kim ne yapıyor? Secdeye gidiyor. Hemen sümanlı kalkıyor. O kadar bunun parçası göremiyor. Değil mi? Git secdeye. Allahu Ekber başını koy. Ondan sonra başlıyor Rabbi Ala başlama. Yavaş böyle böyle. Beyne karşı. Çünkü kırı zamanlarda inecek damarda. Ona kola gitmiyor. Kanla böyle. Bütün kırı zamanlarda beyne kankısı muhtemelen. Ondan sonra kalkanı böyle. Dur bir tek aşağı inirsin. Tekrar inirsin böyle. Yani biz çalkalandım öyle, durdum tekrar çalkalandım. Yani hareket anlamı böyle. Yani en güzel fiziksel hareketler namazda muhtemelen böyle. Yani bütün bedenin sağlığı için böyle namazda hem sağlık açısından bunlar böylece. Bir de insan kabre girince muhtemelen, bunu onu okuyormuşlar bir de. Bu ahireti, ahiret alemin ilk menzili durağı kabir. Kabir, mezar, ahiret aleminin gümrük kapısı muhtemelen böyle. Yoksa böyle böyle. Orada böyle. İlk oraya giriliyor kabir muhtemelen. Oraya giriliyor. Şimdi var kabirde tabii kimlik kontrolü var. Yani pasaport kontrolü var ya gümrüklerde. Var muhtemelen böyle. İki bene gelecekler kabire girince. Kimlik kontrolü. Men rabbike. Ama dinike ve men nebiyyüke. Bak. Üç ana temel. Ayrıntı var başka böyle. Rabbin kim? Rabbiye kime kulluk ettin? Kime secde ettin? Kimi itaat ettin Rabbi böyle? Allah diye gönlün yandı mı? Dinin ne? Hangi dini yaşadın? İslam. Ama yaşar mı İslam'ı? Uygulur mu İslam değil mi böyle? İslam'ı haram diyor. Ondan kaçtın mı? Farz yerine getirdin mi? Sonra peygamberin kim? Ve ne büyük peygamberin kim? Sonra da Kur'an'ı, Kıbrıs'ı bana sorulur bunların böyle. Üçü temelik bunların böylece. İki melek yiyorlar. Altlara münker ve nekir bak. Münker ve nekir, nekir. Aynı anlama geliyor. Bu da vezin değişiyor Arapça böyle. Vezin değişiyor böyle. Münker, nekir bilinmeyen bir varlık anlamı geliyor. Bunlar ne melekleri benziyor, ne insanlara benziyor. Bunlar başka bir melek sınıfından ama farklı yaratılışından benziyor. Kişi mezaraya konuyor, cemaat daha dağın başlarken bir anda bir parıltı oluyor mezarın önünde böyle. Şimşakar gibi, sanki şimşak gibi parıltı böyle, gürültü oluyor böyle. İki melek kandikalar. Dikiyorlar. Ona şimdi başta soran Mehmet abi. Sesle gök gürler muhtemelen. Öyle sesleri böyle böyle. Onu Mehmet abi duyuyorlar böyle. Men Rabbike. Men Rabbin kim? Tabii ölen kişi ölü varlığında zaten bir şok yaşıyor muhtemelen. Ruhsal şok yaşar tabii. Ölüm aldı muhtemelen. Alem değişiyor muhtemelen. Yani şehir, kasaba değişmiyor. Ülke değişmiyor muhtemelen. Yani alem değişiyor. Başka alem, berzah alem var. Böyle. Başka aleme geçiş muhtemelen. Dünya hayatı bitti artık orada böyle. Ana karnına gelmek bile kolay değil. Güç oluyor, kuda, sancı oluyor ona gelmek bile dünyaya. Kişi de bana ruhsal şok zaten muhtemelen böyle. Cemaat dağıldı böyle. Korku da böyle derken, şey derken böylece. Bir şey parıltısı. İki melek, başka melekler. Men Rabbüke. Hemen birden bir korku insan muhtemelen böyle. Ancak işte ruhuna işlemişse Allah sevgisi, imanı, onunla cevap veriyor muhtemelen böyle. O anda önce namaza geliyor muhtemelen böyle. Es-salatu inde re'sihi. Başlıyor namaza geliyor muhtemelen böyle. Ves-siyamu inde yeminihi. Orucu sağında. Ve zekatu inde yesarihi. Zekat solunda. İfi hayrati inde rişehi. Diğer hayırlarda ayak uyuyor muhtemelen böyle. Önce namaza geliyor muhtemelen böyle. Hangi namaz geliyor? Eğer kılmışsa beş vakit namazı muhtemelen böyle. Namazını güzel kılmışsa güzel şekilde geliyor muhtemelen böyle. Hatta benim Ölüm ve Son kitabımda bir konu vardı. Selim Hanım diye muhtemelenler. Onun kısa arzıyım inşallah. Bırakayım sonra inşallah. Bir hanım varmış kadıncağız. Adı Selma. İzin mi kadın? Selim Hanım diye kendisine. Gene hanım kadın. Namazını kılan kadın böyle. Allah'tan korkan kadın. Bunun bir kusuru varmış. Ev işlerine çok titizmiş evler işlerine. Ay perdişi oldu, halı böyle oldu, yamuk oldu, düz oldu. Şu bu deken böylece çok titizmiş ev işlerine böyle. Bunlar meşgulken ne oluyor? Namaza genelde biraz geç kalmış namazdan ama. Yani böyle. İşe meşgulken. Rabbim kulun bazen uyandı rüyada kullanmadı. Bazen konulan birisini gönderip uyandırır onu böyle. Sehep kılar onu böyle. Bu da tabii Selim Hanım da bir rüyasında öldüğünü görüyor. Yani. Ama açık rüya böyle. Net. Böyle kapalı, koyu, bunaltıcı, dalgın, bilinçsiz değil böyle. Yani birinci yerinde bunun adı rüya sadıka. Böyle. Yani bilinçsiz olur buraya. Uyumu unutulmaz. Öz olur böyle. Buna bir şey karışmaz başka bir şey. Öldüğünü görüyor bunu aslında böyle. Öldüğünü görüyor. Bakıyor işte kimi alıyor, kimi gönderirken tabi böyle alıyor. Bunu yıkamaya götürüyorlar. Yıkanları görüyor benler. Onlara göre ruh diyor böyle orada. Yıkanları görüyor. Konuşanlara, konuşmaları duyuyor. Kefene sarılıyor. O zaman buna zor geliyor muhtemelenler. Yani yıkanırken pek zor gelmiyor. Alışık tabii yıkamaya böyle. Bir nevi o adet, alışkanlık gibi oluyor böyle. Ama kurulayıp böyle kefene buna sarınca, kefe girince eyvah ben de öldüm diye. Benden başıma geldi. Pamuklar tabi koyuyor, bir sürü serpiliyor. Tabut yatırı sıtıştı. Tabut içerisinde götürüyor camiye, Musa taşına. Götürüyor hepsini görüyor taşına. Görüyor, yatıyor Musa taşına. Tabi orada namazı kılıyor. Mezar götürüyorlar. Yaklaşınca mezarlığa oradaki ruhları görüyor ama onları görüyorlar böyle. Kim azapta? Kimi feryatta muhtemelen. Feryatta kim böyle? Korkunç içerisinde böyle. Karanlık vardı. Bazıları nur gibi sevinçli. Onları görüyor bu şekilde. Eyvah diyor. Şimdi mezara gireceğim ben diyor. Mezara getiriyorlar. En yakınları bunu indiriyorlar mezara. Bunu yatıyorlar sağına. Tahta diziliyor. Tabi atılıyor. Toprak ruhları engel olmuyor görmeye. Melekler gibi ruhlar mıdır böyle? Yani engel olma ruhlar mıdır böyle? Bakıyor, herkes dağılıp gidiyorlar. Eşi gidiyor, oğlu gidiyor, artık damla kim varsa böyle, yeğenleri, şunları, bunları, herkes böyle gidiyorlar. Arkadan bakıyor böyle. Arkadan bakıyor onları, görüyor onları. Kol kola girmişler, konuşuyorlar, kimi gülüşüyorlar böyle, gidiyorlar böyle. Tek başına kaldı o dönemler böyle. Zaten çok şok olmuş böylece. Tabutu kefene giyerken, namazı kılınır, kümezler girince böyle, korku da şokta muazzam böyle, ruhsal bir şokta, şaşkın bir şekildeyken, bir parıltı, iki mekanı dikiliyorlar böyle. Başlıyor kabir sorusu. Ya Selma, ben Rabbüke, Rabbin kim? Aklına gelmiyor ki Rabbi kim? Allah ismi gelmiyor o zaman böyle. O gelmiyor o zaman böyle. Yani bir Fatma ile vardı muhtemelen. Aklıma şu anda gelebilir. Fatma ile vardı. Pamukova'da. İşi de bilen belki vardır. İşini duyan belki vardır. Cemaatimizde. Fatma ile vardı muhtemelenler. O an derle bazı bana dua et. Şu duadı muhtemelenler. Allah ismi unutulmasın bak. Allah ismi unutulmasın her muhtemelen. Allah ismi unutturması yani mezarda bakın derim böyle. Çok anlamaz mı böyle? Fatma ne olur bana dua et. Rabbim ismi unutturmasın. İsmi unutturmasın bak. Neden o? Onun keşfi açık keşfidir derim derim. Yani bir evli olan keşfi açıksa o gör oluyor unutur böyle, böyle. Görüyor böyle. Onu da görüyor bu şekilde. Şimdi bu unutuyor Allah'ın ismi unutuyor muhtemelen. Rabbim kim böyle? Rabbim kim böyle? Artık muazzam böyle ruhsal sıkıntı. Bunalım muhtemelen böyle. Zaten bunaldığım şey ruhsal hal bunlar. Beden değil böyle. Beden sıkılmıyor. Derken bayağı korkuyor ama tabi bu cevap veremeyince daha çok bağırıyorlar. Ya Selma! Ben Rabbike! Bağırıyor, daha çok titriyor bu. Bir canlı varlık geliyor. Nurlu ama böyle bilinçli konuşan bir nurlu varlık geliyor bunun. Güzel bir şekilde geliyor. Başına geliyor buna. Mezan içine giriyor. Rabbim Allah de bunu böyle. Rabbim Allah de. Hemen kendine geliyor. Rabbim Allah. Tabi oh. Tabi dinine yardım ediyor. İslam dinim. Peygamber Aleyhisselam böyle. Canı veriyor böyle. Melekler gidiyorlar. Ehlen ve sehlen. Sen kurtarın kendini. Arzına burada az yapıyor böyle. Gidiyor melekler. Rabbim buyuruyor mezara. Ya mezar kuluma genişliği biraz şimdi böyle. Yeşillen bakalım. Berz alemi yeşilli. Bu dünyayı onu görmez bugün ya biz muhtemelen böyle. Yeşilli bu şekilde. Şey oh benim bir kendime geliyor. O canlı varlığa dönüşünü. Çok sevimli, sempatik böyle, uyumsal böyle. Yani onu seviyor zaten bu şekilde. Dönüyor. Sen kimsin Allah aşkına be. Kocam gitti, oğlum gitti, damadım gitti, kardeşim gitti, komşum gitti, yeğenim gitti, gitti böyle. Beni tek başıma bıraktılar mezar, tek başıma gitti böyle. En korku anda sen yetişemez, sen kim Allah aşkına? Ben sana kılın beş vakit namazını tutarım böyle bak. Rabbim beni bu şeye soktu. Kıyamete kadar ben seni uyandayım böyle. Korkma, azap yoksa burada bir şey böyle. Ya duruyor, peki namazın madem de niye geç geldin ama? Ben çok korktum ama. Niye daha önce gelmedim? Bak ne muhtemelen. Sen de beni geç kaldın muhtemelen böyle. Sen de beni geç kaldın muhtemelen böyle. İşte namaz bizim can simidimiz muhtemelen böyle. Can yeleğimiz namaz muhtemelen böyle. Yani insan öldüğü anda adı ne oluyor? Cihazı muhtemelen. Makamı, mevkii, malı, mülkü hiç başından böyle. Ünü, şanı, şerrisi hep başından böyle. Kişi öldüğü anda hatıra bir kazası oluyor. Ben böyle ölüyor orada. Hem alır mı kaldır mı benim böyle. Savcı gelecek. Ben şu olacak bu şekilde böyle. Hem kışın ben gördüm muhtemelen böyle. Çamurlu bir şeydi böyle. Dev yolunda. Üzerine gaz örtmüşler. Kısa'dan gelen bir kuyumcu muhtemelen böyle. Bak böyle. Altın saçılmış böyle arabanın böyle. Dolu ala falan sanmış şekilde böylece. Az olmuş. Yalnız muhtemelen bak böyle. Bak muhtemelen. Yani bir zaman mesela hüküm padişahları belli değil mi? Hayatta karışıyor, öldüğü anda karışmıyor muhtemelen böyle. Adı onun cenazı muhtemelen böyle. Yani bütün dünyasından sevgili olsa ne fayda olur? Kabir girmiyor konular muhtemelen böyle. Kabir girmiyor muhtemelen böyle. İnsan bir kefenle kabreye giriyor. Ama ne giriyor oraya? Önce namaz. Namaz muhtemelen. Ama muhterem. Ama muhterem bu şekilde. Eline geldiği kadar namazı böyle vaktinde kılmaya çalışacağım inşallah. Bir de bunu güzel kılmaya çalışacağım muhteremde. Şimdi insan namazını böyle şey kılarsa böyle namazını böyle istekse, cansı, şu kılarsa namazı kabre gelir ama çirkin olur bu sefer böyle. Huysuz böyle, sert bir zaşlı oluyor böyle, uyumsuz olur muhterem böyle. Eğer ki fazla sünnette böyle noksanlar varsa bir gözüküyor, bir ayak topal, bir yeri çolak. Dedim hatırlar böyle. Yani namazın tam olması böyle, tekemmül, mükemmel olması, nurlu olması, sevimli olması, uyum sağlaması ne gerekiyor böyle? Namazı canlı kılmak gerekiyor hatırlar böyle. Önümüze yok yerim namazı böyle. Rabbim hep nasip etsin inşallah muhtemelen böyle. İnşallah. Rabbim inşallah hep ahirete buluşsun muhtemelen inşallah. Cennette bir arada gitsin hepimiz inşallah böyle. İlla Teala Fatiha.